أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، جل وفضات falënderim më i plot i takon Allahut subhanahu wa taala. Allahut i bindemi, atij falënderohemi dhe i falemi. Ndërsa selamet, salavatet, përshëndetjet mbi pejgamberin më të zgjedhur Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë muslimanët të zotë ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në shpjegimin e fjalëve të Allahut te bareke ve teala, bazuar në fjalët e ulemave dhe dietarëve të muslimanëve, duke filluar nga sahabët e pastaj me radhë tabiinat dhe ulemat të cilët kanë ardhur gjenerat pas gjenerate. Dhe kemi përmendur çdo parahyrje atje diçka nga vlerat e tefsirit të Kur'anit. Këtu në këtë parahyrje do të përmendemi një theksim i cili e kemi përmendur tërthorazi apo me fjalë të shkurtra, këtu do ta shtojmë pak më tepër. Dhe ajo është e shohim në surën Bakara, kemi ngel deri tek ajeti 112, pra gati ka shku një pjesë e madhe e surës. Surja i ka 286 ajete, ndërsa është surja më e madhe, dhe do ta shohim se edhe më andej Allahu xhela do të na flet për njëtën tematik. Kjo tematik vëzër quhet në Kur'an shumë ka ardhur për jehudit dhe krishterët. Dhe është kjo temë e cila quhet Ehlul Kitab, i thartë të librit, pra të cilat i qunë Allahu të bareke vë të ala. Pse kanë ardhë atë shumë në Kur'an, kur Kur'ani është për muslimant, pra kjo tema. Kur'ani është për muslimant, ndërsa surja Bakara, e cila surja më e madhe, pjesën dërmuse të bisedës, fjalimit, ligjërimit e ka për jehudit, për krishterët dhe historinë e tëre. Dhe këtu vëllezër, mos kuptimi kësaj meseleje dërgon në shumë problematika të cilat njerëzit i jetojnë ato në jetet e tyre. E para është se shpeshherë kur njeriu lexon për jehudit dhe krishterët në Kur'an, përshtypja e shumicës është se këto janë për jehudit. Kjo janë për jehudit. Nga ana tjetër, jehudit nuk i morin këto për valide, as të krishterët nuk i morin këto për valide, që i bije se një pjesë e madha jetëve jetë pezull. Një pjesë e madha jetëve jetë pezull. Tani djetarë kanë thanë, ardhja e jehudive dhe krishterve në Kur'an si lajmë për ta, është lajmë për neve. Pro ky ligjerim vëzër, edhe pse është si tematik për ta, ligjerimi është për neve. Pro përmbajtje temës janë ata për të drejtuarit nga të cilët drejtor ligjerimi jemi ne. A është e qartë kja? Pra jehudiju nuk i beson Kur'anit. Që më nëse ti a lexon këto sene, jehudiju të e thëtë jo. Nëse këto ka arë Muhammed a.s. me to, dhe na nuk i besojnë a Muhammedit si pengamber. Kjo është deklarativisht e tyre. Pra, duhet të qartësojmë pikën se ardhja e shumët e Kur'anit me krishter dhe jehudi, lajmet të se të kanë kalu, nuk është për ata. Ata kanë kalu e. Andaj Allahu Gjelluala do të vjenë më vonë me një ajet i cili në Kur'an e ka emrin kështu, i cili përmbajtje ajetit është kështu. Ajeti 141 i surës El-Bakara, i cili jep një sqarim, rumbullak, rezume, konkludim se për çka ka ardhur surja Bakara me jehudi dhe krishter. Ajeti 141 i surës El-Bakara, ne ende s'kemi ardhur aj, mirë po jehuazojmë që të jemi qartë ku jemi me ajetet. Thëtë Allahu te bareke ve teala, tilke ummetun kad khalet. Këto popoj qka po flasim në Kur'an, Allahu Gjelluala thot kanë shku, kanë shku ato, kanë dek. Lehama kesebet, ata do të përgjigjen për që ata që e kanë punua. Wa lekum ma kesebtum, edhe ju do të përgjigjeni për atë që e kini bo me dur të juve. Qa që e ki fitu, do t'a jep Allahu të bare kjo e të ala. Ta një shiko si e përfundon Allahu Gjellua këta jet. Ajeti 141 i surës El-Bakara. Wa la tus elune amma kanu ja'melun. Dhe zërë, kjo shumë e lartë dhe shumë e qartë dhe shumë duhet neve t'a mormi për afer. Nga se neve nëse e lexojna surën Bakara, dhe aty shohim shumë histori, si cili për neve kër e ka ose dëgju ose lexu surën e Bakara, e ka pas aty shumë flitet për jehudit. Tani Allahu Gjellar neve ana thot se që e juve musliman për ju në kuptimin po knaqë që në ju të i pas sa keq kanë bëha ato. A ka arë Kur'ani për qëta? Hasha. Jo dhe zërë, Allahu Gjellar nuk ka zbit Kur'ana jetë me knaqë dikan. Po ka zbrit ligje, ka zbrit ligjërim i cili drejtohet njerëzve porosi dhe mësime. Çka thot Allahu xhela në ajetin 141 në fund? Dhe ju nuk do të merreni pyetje për atë se çka kanë bë ata. Wala tusalun. Ju, për kush janë ju? Ju çka e lexoni Kur'anin, nuk pyeteni, nuk merreni në përgjithësi çka kanë bë jehudit. Minjar mas kësaj, që ka të të Allahu Gjellar, parashtrot pytja. E o Zot, pse po nga kalzon, pra? Pse po nga kalzon, pra? Pra, për shembo, njënit kalzon ti për njëri, vazhdimisht kalzon për ta, vazhdimisht kalzon për ta. Edhe her pasere thot, a ma shiko, ti sportiqit për atë, ti nuk i ki fajt për atë. A është pytja logike me thonë, po pse po më kalzon atëherë? Pse po më kalzon për atë njëri atëherë? Cila është përgjigja dhe? Thoshe e kërësa më të imie, Allahu nuk e kalzon një histori në Kur'an, vetëm se na thot ajo të cilën kanë ra ata, mundësit me ra dhe ju është e barabart. Ato ku kanë ra nga bim, mundësit me ra dhe ju është e mundshme. Thot kjo vlenë për çdo histori që ka arë Kur'an, qof krishterët, qof jehudit, qof populli Adit, Themudit, Nuhit, Faraonit. Për shembull Allahu Gjelluala sa na ka folë për Firaunin Kur'an? Shumë. Mirë, Allahu Gjelluala kur flet për Firaunin Kur'an shumë. A do njerëzit mi u thonë, o ju njerëz, mos e haroni Firaunina. Por a është kjo një lloj ceremonie për kujtimi për atë? Jo, vëllazër. Po Allahu Gjelluala i flet njerëzve, shikoni, në nefsët e juve, në egot e juve, mundet me shpërthy ajo që ka shpërthy të Firauni. Andaj, po ja u tregoj si model, ka ka nisë që shka bitis. Si ka fillu, si ka mbaru, që ti ruheni. Andaj Allahu Gjelluala e ka qujtë, kërejt këta në Kur'an, fa te biru, merë një mësim. Mirë po, fjalla merë një mësim, në Kur'an dhe zësish ka ardhë, fa te biru, shimu, fa te biru, ja ulil ebsar. Qëka dhe më thonë, germë për germë me fa te biru, i te bara, dhe më thonë, kur ti kalon për një rrug, abër, i thënë me kalu për një rrug, edhe kur të kalosh për një rrug, dikush të thotë, a morë mësim, a e pave. Kjo është për Kur'ani dhe zërvjen, me jehudi, me krishterm, për Firaunin, për popullin e Nuhit, për popullin e Musajt, për popullin Ibrahimit. Kitë këto dhe zërën, nuk në këthen Allahu një sori neve, për me në i përkujtu ata që i mështi haroni ju. Ja, mirë pa Allahu Gjellonë në i bjen kitë këto histori, që neve të marrim sim, se ata ku kanë ra, mujna me ra dhe na. Pra kjo është për i mërsirës dhe rahmetit Allahu Gjellonë, kër Allahu të barë kjo të regon neve në njarje. Andaj kanë thonë njëni prej djetarëve të muslimanëve cilë ka posë emrin El Gjunejd, ka thonë El Kisasu fil Kur'an Gjunudullah. Njarjet në Kur'an janë ushtrija Allahu, e forcon Allahu kanë doje për robëve të vetë. Qëka janë edhe njëherë njarjet? Si pas Gjunejdit, njëni prej djetarëve djetër të muslimanëve, ka thonë Allahu i bjen njarjet si ushtri, pra të forcon të i e me ta. Nga se njarjet njëri u vezër i merë për i bretë. Ma djenjë shumica e njerëzve jetën e ndërtojnë bi njarje. Apo, nëse ti nuk e merë Kur'anin për ibret, ki me morë ka thonë baba, ka thonë bab gjyshi, ma pa thonë mu e mi gjajem, a gjajem, kushërin jem, një fjale, kështu me ratë. Pra njerëzit vëzër, qështë jetojnë jetën e tëre? Meri kitë popojt. O këthejnë dikun histori, ose thojnë nejmi i zbuluës bashkohorë. A janë këta njerëzit? Pra ka popojt që jetojnë me kuptimin që nejmi zbuluës. Pra vazhdimisht zbulojmë ne shkencëtarë, jemi ulumtues e kështu me radhë. Pra ata mohojnë histori para dhe të ardhmen. Pra ata thonë ne jetojmë momentin, që është një pjesë e madhe e njerëzve. Një pjesë tjetër që jetojnë, jetojnë me të kaluarat. Ne jemi në rrugën e babës, babgjyshit, popullit ton i cili ka jetuar me qindra vite kështu me radhë. Që ekzistojnë prej shumë prej popujve si japanët, kinezët e kështu me radhë. Tani Allahu xhelala pse na vjen neve këtë ngjarje? O ju njerëz, lexoni ngjarjet, marrni për ibrete, se mundet me ndodhe me juve e njëjta. Dhe ka ndodhur. Pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë hadith, jehudit janë nda 70 grupe. 70 grupe, vëllazër. 1, 2, 3, 4, 5, 71. Krishterët janë nda 72. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 72. Cila ka qenë e rrugës me ndodhë umetit Muhammed Sallam? Pra, logikisht i bije, umetit ma me vlerë, umetit ma me pesh, i bije. Ani, edhe këto kanë më përqa, ama jo, jo në 71, as 72. Pra, hajten, pezojmë, janë përqa në 10, 10 grupe. Pe janë Sallam, tha më ndryshe. Tha, ato janë njona 72, njona 71, umetit jam 73. Pra, e pritës me okonë ma pak, ndërsa shifrave në Sallam ka orë, ma shumë. Kjo çka argumenton? O ju njerëz, ajo çka ju ka ndodhur atyre ju ndodhe edhe juve. Andaj merrni ibretin. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në shumë rreth shareteve të haditheve të tij na ka mësuar se Kur'anin nuk guxojmë ta lexojmë neve, se për shembull ajo ndjenja e cila ju vjen shumë pe njerëzve, subhanallahu sa të këshi janë kon ata. Jo vëllazër. Allahu xhelalu ala thot ata do të përgjigjen për veti. Ti, unë do të përgjigjemi për veprat tona. Pse ne i ka sjellë këto në Kur'an? Për me morë ibret. Për me morë ibret. Do të vazhdojna me ajetet e Zotit e Bare Kjevotarë në surën El Bakara, ajetin 111 dhe ajetin 112, dhe i kemi edhe disa prej mësime të sëtë në kanë ngellë për t'i plëcuë prej mësime dhe porosive të këtyra ajeteve. Thotë Allahu të Bare Kjevotarë, vë kalu lenjet khulel gjennet e illa men kene huden o nësara. Ata thanë, nuk hinë gjennet, posa aji cili është jehudi, thanë jehudit, au nësara, thanë krishterët, posë kush është krishterë. Tha Allahu Gjellola, tilke e meni ju hum, këte janë fantazi të tërë. Thuaj, o Muhammed, a.s. sjellë argumenti, sjellë provën. Burhan, ka orë të burhan e kum, burhan gjuna rave përdoret për el bejan. Së qaroj e mirë. Në kërë i thuj dikush, mund është mi thonë, sjellë për shembull argumentin, e ki për qëllim shprehu mirë. Qartësoje, a ke me hyti, a s'ke me hy. Apo, pse ka arë këtu në këtë formë, nga se kushe mamen pak me herët, në ajetet ku Allahu te bareke ve teala foli për analfabetizmin e disa prej tëre, ajetit 80, i surës El Bakara. Shikove zë që shko, njeri ju, për shkak se është a i cile jeton momentin e haron kontradiktën. A dhe to që i khulislamu të imije, njerëzit gjithmonë kontradiktohen. Sot ta thot një fjalë, mas 10 vjetë ta thot kundërtën e asajla. Për shembull, sot bambese diçka e bardh, mas 10 vjetë bambese është e zezë, e thot sa herë kam pas mirë. Shejhu Sandimi thot kjo ju ndodh njerëzve shumë, pse? Se nuk kapën për wahi. Po, ti çuditësh njerëzit thot, vallahi kjo e bardh. Dhe fol për ta. Vin do vite, thot vallahi e zezë. Ma e interesantja, nuk o kjo që ka thonë një herë e barë një herë e zezë, po dhe të herë e kam qilu, e që që i bje tash, një herë ke thonë e barë, pas të ke thonë e zezë, dhe në tretën herë dhu, në të di rasës e kam qilu, a ka mundësi që kjo? Shiko dhe zë, na jetin talaj, të surës El Bakara, na jetin e kaloj, thëtë Allahu Gjelluale, ve kalu lente me senen naru, illa e jemi ma'dudet. Dhe ata thanë, jehudit, neve nuk do të na prejkë gjenemi pos disa dit. Ma e me këtë fjallë tash? Ma vonë kanë thanë, vesh në akinë me ingjenet. Tash, akinë me ingjenet, akinë me ingjenet. Për me njëherë, për shemë, ato e kërë kanë dëgju për jemë samë të full për zjarëmin, kanë thanë, po, dhe në akinë me ingjenet, më kërë me dalë. Ma vonë, kërë ka për jemë samë gjenetin, kanë thanë, vesh në akinë në gjenet. Tash, edhe në gjenem, edhe në gjenet. A shikoj kjo vëzër kontradikt. Kontradikt dhe më thonë, më konë kundërthonjë me vetë vetën. Po, jo. Edhe tretën herë dhu, edhe poja, edhe joja, për njëtën mesele, janë tamam. A ka mundësi kështu? Thotë Allahu Gjelluala, kul, hëtu burhanëko. E, folë një qartë. A kini me një zardë, a kini me një gjenet. Cile ashtë dhe më thonë, e vërtejta që ju e besoni për vetë vetën e juve. Pra burhanë përdoret për sëqarim, detalj, folë, qartë, dhe përdoret për argument provë. Pra, sjelleni fakt se kjo që shtu. Pse o që shtu? Pasaj dhe Allahu te bareke ve teala, in kuntum sadiqin, nëse jeni të vërtet, nëse vërtet e besoni se kjo qëndron, sjellni faktin. Pasaj dhe Allahu te bareke ve teala, ajeti 112, bela men eslema vajhehu lillahi ve hua muhsinun, felahu ajruhu inda rabbi, wala khaufun alejhim, wala hum jahzenun. Dhe Allahu gjela, jo, nuk është ashtu, kushdo që i bindet Allahut, janë nështron ftyrën Zotit, dhe thamë ftyra përdoret për tërsien, wa hua muhsin, dhe është bamirës, pra e ndjek bamirësin dhe sënë ka orë Muhamedi a.s. A i shpërblimin e ka të zoti vetë, thamë gjenetin e ka të Allahu të barek e vëtjala, dhe ata s'kan frigë për të ardhmen dhe nuk mërzitën për të kaluarën. Këto e përmendëm dhe më në ligjeratën e kaluar, çka pat rreth tefsirit këtyre. Këtu vëllezër kanë një grumbull të porosive, ne me kemi zgjedhur disa prej tyre, pra porositë praktike, cilat janë porositë praktike të ajetit. Dhe kjo është një gjë e cila musliman shpesh e anashkalojnë. Lexojnë ajete, ngojnë Kur'an, por rrallë ndalë me thonë, a thu vallë, çu ky ajet, çu shi bie unë me jetu në përditësi këta. Pra kjo është ajo që mungon shumë në numër të madhë të muslimane. Për shemë neve, zakonisht diskutojnë atë cili po lezon Kur'an ma mirë, cili e ka zoni ma të heshëm, ma të kanëshëm, e kështu me radhë. Edhe cili po din me elaboru ma mire, me shtjelu ma mire, e kështu me radhë. Kjo vëzër këtë është pjesë e Kur'ani, po ma rëndësishme është. Te sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë ma rëndësishme si ta zbatoj une. Jo rasisht i ka shku 10 vjetë. Dhe jo rasisht i ka shku 10 vjetë sahabeve surja Bekara. Nuk e rastishme të ata. Po aja ka jetësu, ka thonë, qëkja jetë, qëka lipi muë? Qëkja jetë, qëka lipi për muë në jetën e përdiqme? Andaj du të mundohme disa prej porosive të cilat duhet të nxjerrim në formë edukative dhe në mënyrë të këshillimit prej këtyre ajeteve. Mësimi i parë se ne kanë theksu djetartë në këta, është bejanu ma kana alejhi ljehudu wa nësara min al iqjabi bima hum alejhi min al din. Thonë djetarët për emësimet para, se da t'inzirëm nga kjojët është, vetë pëlqimi i krishtarë dhe jehudive në atët qka ata e besojnë. Pro, qka i ka shti me thonë vesh në ahinë në gjenet? Qka i shti njëri me thonë vequne? Vetë pëlqimi dhe zë. Pro, kjo është një doze madhe të cilat, kjo ka mundësi edhe mu më huve, për shumë njëri diku që thotë, jo valon se pëlqej vetë vetë, mirë po ka ona tjetër këtë jetë atë dëshmon për një vetë pëlqim. Nga se fundja e din njëri, në mënyrë teorike, informative, së keqë me thonë une. Mirë po jeta e ti dëshmon kur njëri ju fletë për qështje të mdoja, për shemull, lenjet khullel gjenne, nuk hea i në gjennet, pos nëse është si une, e kështu me ratë. Qka i ka shti këta me thonë kështu? Vetë pëlqimi. A dhe ka thonë për nga mberi alej salatu selam, atin që ka zirë imam Ahmedi, prej shenjeve të kiameti, cila është i e gjebu kulli dhi rajin bi rajin. Ka thonë për nga mbele alej salatu selam, për shenjeve të kiametit është, do të shifë një gjithë një anin, ku të apëlqeje vetë vetën e vetë. A mund është të musliman, do, kjo problematika e muslimanve sot, cilë është lezën, si cëllit jam armenja se e ka mirë. Po, kje thot, edhe kje e ka mirë, po pak, qoftë një gram pak ma mirë e kam. Pro, kjo dhe zë për shenjeve të kiametit, nuk o të mund se është diçka e qudishme, për mësëm në ka kalzue. Pro, njeri ju nefsin e ti, në egun e ti, qëfar e ka mirë është, domon, mirë tamam, por, domon, unë pak ma mirë e shoh, pak ma mirë e vlerësoj, pak ma shumë gajle e kam, pak ma shumë se ti brengohës nga përqështje e kështu me ratë. Kjo vlezër argumenton për një loj vetë pëlqimi. Andaj ata thanë, vesh në ahinë në gjenet. Jehudit thanë për veti, krishtër thanë për veti. Andaj vlezër smuja, eranë, cila mundet me e kaplu njërzimin, cila është me e dasht vetën, me e pëlqy vetën. Ekstremal, Allahu na ruaj prej smujve dhe na pastroj prej tyre. Mësimi i dytë të ndëruar vëllezër është ta'assubuhum. Fanatizmi i tyre. Fanatizmi i tyre. Ta'assub të ndëruar vëllezër, çka do të thonë? Arab ta'assub e quajn kur njëri prej njerëzve thirr në diçka e lidh në patk, do të thonë, një lloj teshe për kokën e tij dhe i thirr këtej mu lidh si aj. O ku shumë e mundet bëj çështo? Që i të në tasu, pra, me form, model, veç që që ka bo njani. Këso i thëjna fanatizm. Pra me qenë, dhe më dhonë, ti këmë ngullës në tanën, mirë, po këtu ka një lojtë dalimi, se shpesh arë në përgjit neve fanatizmi me qëndru shmërijen. E po, që njërzit i të gjëndë të thonë, duhet njëri me qëndru në ta, mësë më ndru, mësë me ekse. Mirë, Allah u gjelë neve shpesh arë në nënqmonë fanatizmin dhe në elafdronë qëndru shmërijen. Cili e dalimi, vëzër? O shemë, cili e dalimi mes Ebu Bekrës i Dikut dhe Ebu Gjehlit, i cili të cilët dytë kanë dekë për të orinë që e kanë besuë. Ebu Bekrës s'ka shlupej, dhe Ebu Gjehlit s'ka shlupej, asë njërës për shlupej. Pi për jashtë të ditë, ka shqishmi qëjtë, a qëndrushëm, cili e vëronë fanatiki, cili është i qëndrushmi. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, nuk e dallon fanatikun prej qëndrushmëris pas libri Zotit dhe sunetit për nga mellit të esot. Pra në qka i po këmgull, pra vartin qka për këmgull, mu është për këmgull në tekat tua, kjo fanatizëm. Pse? Unë e menoj kështu. Nëse ki ajet me veti, hadith me veti, febiha o njëme, atare sa e mirë është ajo këmgullje. Nëse njëri ju dhëtë me pas këmgullje për parimet e veta, por nëse njëri ju këmgull për atë se, do më donë, unë e përmendoj, unë e përsho, a është kënë regullë dhe zërë? Jo. Adhe këta i kapi fanatizmi, na dhe pik. Adhe Allah u gjerë tha kul hetu burhenekum. Bire faktin, se fakti dhe zërë është pra ajo shuplaka me fuqishme që i e godet gjdo fanatik dhe gjdo njeri i cilin gjek dishka qorazi. Cila është fakti. A është fakt bindja jote? A është fakt bindja jote? Shekhu l'Islamu të imi e kur diskuton për bindjen dhe faktin. Por shemo, disa njerëz dhe zënë mendojnë, kështu. Fakti që aj, pra realiteti që aj ko bindje për një gjë, mendojnë se kjo fakt për atë qka e beson. Por këtu ka një loj dalimit shumë të hollë. Por shemo, ja bimur me dhejbat. Për ta pa qarë se qka do më dhonë bindje, e qka do më dhonë fakt. Katër me dhejbat, Ebu Hanifja, Maliku, Shafiiu dhe Ahmedi, katër mëdhëve. Kto janë shkolla juridike, çdo njëri ka mendimin e vet për një çështje. Ktu hin çështjet shumë pa. Si të çohësh sava, dallojnë çndrimet e tyre. Tu shkon xhami, dallon çndrimin e tyre. Kur të nisësh namaz, dallon çndrimin e tyre. Tani, Ebu Hanifja, Maliku, Shafiiu, Ahmedi kanë shkollat e tyre, mendimet e tyre, çasit e tyre kështu më rad. Tani shikoje, rom, nxjerri përpara katër ndryshimet e tyre, mos marveqet e tyre, por që është ndryshme, cili e dalimi mes faktit dhe bindjes. Tani djetarë thojnë, tut katërt kanë bindjen mendimin e vetë. Si kur bindja e gjdo njanit për tëne, tishtë argument për mendimin e ti, do të ishin këtë tamam e kanë. Po së mundët shtë. E kuptove? Takohen dy njerëzi, dhe njani thotë, unë e kam bindje se qkjo e bardhë. Vjen njëri thot, unë e kam bindje se kjo është e kaltër. A? Mukon që bindja i shkon fakt, i bje kjo mukon edhe e kaltër, edhe e bartë njëjtën kohë. Ajo nuk mundë të dhjetë mi pas. Osh njëna. A të da të thoshe i kërësëm të mija, bindja jote nuk e shëndron atët që ka ti e beson në fakt. Po fakt jo veç. Fakt jo o veç. Nga se gjdo imam për muslimanve, atë që ka e beson, se për thejme e ka bindi, sa i zban hajgare. Shumull, Ebu Hanife kër e ka një mendim. A një dhe të shire, une qështu po thamë, pu se kam bindje këta. Po të ratër nuk o imamaj. Ahmedi nuk mund me thamë, shire, unë qështu e kam mendimin, po nuk e kam bindje une. Ja, ta e kanë kitë bindje, dhe zërë. Por fakti që aje ka bindje, fakti që ti dishka i beson, seriosisht i beson, kë nuk e ban ata mu kanë valide. Pro mes të qenurit diqka e sakt dhe valide, dhe atës e ti ki bindje, njerëz shpesh të e përzin. Po unë serioz më e besoj. Po ti serioz e beson, por kjo nuk e shndron meselën tamam. Kjo nuk e shndron meselën në tamam. Andaj ka shumë për njerëz, për shembull, e ka bindje shembull se filani ka dej ka shkuën xhenem. E ka bindje, por kjo nuk e shndron ata në xhenem. Njani pi njerëz e thot filani, unë e garantoj xhenet ka hin, çështën plot, çafteme, ai xhenet ka shkuë. Ai bëj ai ka shkuën xhenet? Jo, vëzë se ka ndoraj. Po bindja jote nuk e shndron ata. Në ata që ka ti dëshiron. Këta që ka thonë, tha na vetëm him gjennet. Tha Allahu Gjelluala, kjo fantazi është, me folë, si cili mund me folë, hatu burhanakum, sjellë argumentin. Sjellë në argumentin, vlezër, është ndarja mes fanatizmit. Andaj, vlezër, përmësimi dhe që ka inëzirë në piktu ajetit, është e keqe fanatizmit. është e keqe fanatizmit, për të cilin ka thonë, Shejhu l'Islamit e mije, kjo e ka përqau metin. Copa e ka bo metin fanatizmi. Shka të më dhëmë fanatizmi, vëzër? Me këmbull pse ti po thu duke mos u bazu në as një sen, duke mos u bazu në argumentit Allahu te bareke wa teala. Mësimi i tretë ndëruar, vëzër, është se njeriu mund me bo bejnë diqka, me pas ide diqka, me jetu jetën me nëmbini parim, dhe kitë kjo mund më kanë rrenë. Dhe kjo gjithështu një meselë shumë delikate. Kur njerëzit, për shembull, e përzin një mesele. Shembull thonë, filani ka dek për parimin e vet. Ka shku deri në fund. Apo, kjo e shëndron këta në tamam. Kjo është, dhe mënë, delikat. Jehudi dhe zëshkojnë dërin fun. Krishtar për për njerëzve kanë shku dërin fun. Usam ibn Munqidh, njënë për djetarëve i cili ka jetu në kohën e Salahudin e Jubit, rahimahullah, i cili e ka shëqru Salahudin e Jubit, dhe shaka po Salahudin e ka shkrujt, pasa ju shëndrua jo një histori dhe Salahudin e Jubit. Por shemull, ki Usam ibn Munqidh është qudit, ka thonë s'kimi pa njerëz ma dejutha se krishtert. Dejutha janë. Njënë për njerëzve, e të regonë Usam ibn Munqidh, e ka gjetë familjen e vet me burr tjetër. E ka gjetë familjen e vet me burr tjetër. Kjo vëllazër folet për kur? Shekullin e 5. Shekullin e 5. Mundigun para 900 viteve. E ka gjetë familjen me një burr tjetër. Dhe ka imrena dhe i ka gjetë vet. E ka pyet këtë burrin, ka thonë, "Çka lip ti këtu?" Ka thonë, "Mzuni nata dhe hyna." Ka thonë, "Po pse më në shtrat?" Ka thonë, "Po s'kish pas shtrat tjetër këtu." Ka thonë edhe një herë e banë këta, na dy kina punë. Dhe kjo konë kulmi gjelozis. Dhe edhe një herë nëse banë të këtë punë, dhe kjo konë kulmi. Tani mere këtë skenë, e cila dhe ju thëllëk, mos gjelozi, dhe kjo është e trashëguar dhe risot. E trashëguar dhe risot. Mirë po ky, që të më thonë dalimi, vëzër. Thot Usam ibn Munqidh, wala yaghurrannak, mos të mashtroje këtë dhe ju thëllëk me menusa ta tutën. Se i kina panë luft janë ndryshe. Ka dalin dhe zënjëri mure luft me kalzue gjëra shumë të mloja. Po nga anë tjetër, por shemull, ka dejuthlëk, ka mëzgjelëzi, ekstremerat. Tani vëzër, Allahu Gjellar neve, qka nga thot këtu, në Kur'an? Ata kanë thonë veç nahinë në gjennet. Kjo fjole madhe, dhe kanë jetu me këta. Dhe ti shiko vëzër, nëse menon ti se kjo është histori e dimenzionit largët. Mere praktik, kur ju vdes diku shpjatinve, ku thojnë ka shkuhe? A thojnë parajs ka shku. Pushon në paqe. E ashtu që pushon në paqe. A pushon ajnë paqe, ajo a mesele Allahot. Po ata menon që ashtu. Sa i vorës livrit. Si të livrë, si i mirë, si i keqit njëta. Ata dojnë pushon në paqe, më parajs, ekstumera. Mirë po vëzër, kitë kjo. A mundët me ba dikush, pse jeton një diqka, e mendon një diqka, e beson një diqka, dhe vdes për ta, a e shëndron kjo në valide ata, si t'i shkon që ishtu, i bje që Ebu Talibi u kon, për atinët e cilët, u kon hap, Ebu Gjeli u kon hap, Ebu Gjeli vezër, kër ka vdek luftën e Bedrit, o shtrin për toke, i ka hip Abdullah ibn Mesudin gjyks, Abdullah ibn Mesudi, so kon Ebu Gjeli i madh, Amr ibn Hishami, kushëriri për nga meri se selim, cilë ka vdek, si jo besitar, u kon trup madh, dhe i ka ip Abdullah ibn Mesudi, si u konë maj hol, i ka ip gjyks. Parë më nënë vezër, u konë i godit me shpatë e Ebu Gjehli, i shtrim për toke, a i pedi që i ka me dek, mo. Pedi që i ka me dek, dhe kush duke luftu Muhammed, dhe se më njeri më të mirë që e ka egzistuve. Ka ip Abdullah ibn Mesudi në gjyks, fjallën e parë që ka e thot e Ebu Gjehli, Abdullah ibn Mesudi thot, le kadir të kajte, mur të kanë sa'ben, ki hip me një ven, shup madhë. Para me ndo tani, ajtu dek, i thot Abdullah ibn Mesudit ki hip, shumë nalti ki hip. Pra unë jam burri madhë, dhe ku kam trup madhë. Atëherë i ka thonë, limeni dëule, ka ashtu shku lufta, ku shatë e fitu luftën? A i ka thonë, lillahi u lirësulli, për Allahun dhe për pengamberin së sellem. Momentet e fundë, lezër, a tha aj, vada tash për dërzona, jo, deri në fund, deri momentet e fundit. Ata rishkoj Muhammedi s.a.s. pas ju kri lufta dhe ju tha, helu e gjetë tëmë, a e gjetët qëta qka Allahu ja u prëntoj dhe pengamberi tina? Omer Khattavi tha, ja Rasul Allah, a nina ta? Tha, ma mirë se ti. Ma mirë se ti. Kjo qka argumenton? Se dhezër të vërtetat absolute dalin e akhirat, ju këtu. Të vërtetat absolute dalin e akhirat, jo këtu. Andaj prej pikave që i kam përmend djetarët është se mundet një njeri më konë me jetu me rena, me falsifikime, me diçka e cila nuk qëndron, por aje jeton njëtën dhe me miliona dhe miliarda njerëz e jeton njëtën me të kotë. Kjo është pika e tretë për mësimit së të nëzirim nga kjo jetë. Mësimi i katër të ndërrua lezër është se gjdo kush i cili ndërton qëndrime mbi gjëra të pa faktume dhe pa argumentume, i ngjason kujna jehudve dhe krishterve. Por çdo kush i cili e ndërton një meselë pa e ndërtuar ta mbi Kur'an dhe hadith dhe atë se si e kanë kuptuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëra kë e kanë ndërtuar çështën mbi fantazi dhe njerëzit kësi fantazia kanë plot. Kjo thot tamam, kjo halal, kjo haram. Dhe kur e vet qysh, çështo atë. Dikush thotë kena gjë çështo, do thotë që 500 vjet çështo, do thonë koha e lib, do thonë smundon kur me smundon mës me paspo tamam dhe njerëzit ndryshojnë vëzë. Ajo çka është më sakta është njeriu me ul veten përpara Allahut te bareke ve teala, andaj do Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah që kanë transmetuar nxënësat e tina, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wallahi ndodh për një ajet. I lexoj kit tefsira që ekzistojnë. Jo një, krejt tefsira që ekzistojnë. Feju shkilu aleje, prapu nëse ne kuptoj. A më në parë më ndu, lezër. Krejt tefsira që ekzistojnë, dhe t'i lexoj për shketa jet, prapu nuk e kuptoj. Fe të dharra u lilla, edhe une ulna dhe e vendoj balin të mësejde, dhe i tham, o Allah, ti cili mësom për nga mërë, mësom edhe mua. Njani për njerëzë, gjysë tefsiri se ka lexu, gjysë letushi nuk e kena lexu shpeshar, dhe, po për që shtobe dhe slivrit kjo pun, po nuk shonjë shtu meselë, po duhet njëri me dit, se si argumentohen qështet të Allahu të bareke, u e te ala. Andaj për nga mberi, alej salat e selam, në kam suhe që mos me ingjasu njerëzë të cizat ndërtojnë bi fanatizm. Për nga mberi, alej salat e selam, hadith të si në kanë zirë Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu, ka than, el kejisu mendane nefsehu. Shkone këtë hadith madhë për nga mberit alej salat e selam, i cili është si një loj shpjegimi i këti ajetit të Allahu të barek e vëtë ala. I menqër, thot për nga mberit alej salat e selam, është a i cili mendane nefsehu, e merë logarive të vetën. Ne kena këti hadithin kështu, a i cili e merë logarit tjetërin, jo vetë vetën. I meqëm, thot për nga mberit alej salat e selam, është a i njeri cili e merë logarive të vetën, thot, o filan, jo aj, ti, qa ki bosot, qa ki mendusot. A ki bazë për ta që e ki punu sot? Kjo është i me që për për nga mesra. Wa ali amile lima ba del mod, dhe punon për pas vdekes. Shikoj me që për nga mesra, armorin e njerëzve e shef pas vdekes. Shumë për njerëzve e shofin armorin në këtë dunja. Wa al ajizu men et ba a nefsehu hawaha wa të menna ala Allahi l'emani, thot për nga mesra alai salatu salam. Dhe i dobet dhe i paft është a njeri i cili i shkon vetës për qefin e saj, qka ti lipe vetja ja ban qefin, dhe shpreson të Allahu fantazia. Ja po, që më ti thu njanit, Allah pa namaz, rëziko, rëzik, është e ardhë me jote, në khiret. Dhe qka përzi është në mëshirë në Allah? Allah me dashë më falë. A thënë që është në njerëzë? Po nuk është kjo e përzime, o lezër. Kjo në gjykime, Allah u gjëra ka zbitë gjykime. Unë nuk e di ti filani, i biri filanit që që ka armërin të Allah, po i din veprat, ku shkon me, të Allah me këtë vepr. Apo, njani vdes në gjuna, dhe na përshemo, ku e di ti? Nuk e di në, po hajtë që li vdes në gjuna, nuk mërët me shku në gjernet, drejt për drejt, mas pak. Do të me thonë logarit e Allah u të pare kjo e tala. Njani që li vdes në zina, o vëzër. A muna me thonë, valla, ti mës para gjiko? Ka ndru je në zina, muna me thonë, mës para gjiko? Ska mund që vdes. Andër të pejgamberi alayhi salatu selam, i dobët është ai, i cili ja shkon krejt çka i shkon vetit për çefi, këtë ja plotson, edhe në fund kur pyetet për ahiret, thot po mora që shjo dhon atje, hazat e kam. Xhenetin, Allahu na ruaj nga fantazitë dhe të menduarit e gabueshëm. Andaj kjo është për ngjasim me ata që kanë kaluar prej popujve para neve. Prej mësimeve që ti kanë dhënë gjithashtu dietarët e pesta është drejtësia e Allahut në ligjërim. Shikoni dhe zërë Allahu gjerë është këtë thëtë jehudije, kul hadu burhanakum, sjell në argumentin. A mune më para mëndu dhe zërë, kjo shumë e madhe, Allahu mi thonë dikujtë sjell argumentin, a ka nevoj? Ne e përmendëm se Allahu gjerë ligjële luhu, veç ku ti thojë diçkajt që shtu, ajo vetë shëndrohet në hak. Pra, a pytit Allahu pse o që kjo që shtu? Jo, njerëzit pytit. Pra kur thoi Allahu te bareke ve teala, o ju njerëz, kjo çështu u kri. Dikush thot, cili është argumenti? Allahu, vet ai që ka thënë është argument. Pse? Se krijimi i tij, ai çka do e bën. Pra vëzër, kush e shndroi të keqën të keqe? Zoti jon te bareke ve teala. Zoti jon xhelalu ala, ai rakijën kush e mundsoi mu bë? Zoti jon xhelalu ala. Ai na e vendosin natyrë neve çka e keqe. Pra ai nuk pyetën çka kjo, çka është e keqe, sa e ka vendos. Ai ka dogjëra. Me gjithë këta. Çka ju thot? Ha tu burhanakum. A dhe ka thënë dietar kjo është prej drejtësisë Allahu xhelalu ala, pra hajde po folmi sikur debat. Pra më ndalë rob me Zot. Zoti thot robit, hajt vërtetoje, pro bere argumentin, edhe pse nuk ka nevoj Zoti mi dhonë robit bere ti argumentin. Po kjo dhe zë përnë me në mësu neve, se nuk mund është mi thonë ti dikujna, që kjo që shtu, pse unë e këmë fanë. Nëse i meriton diku që shtu, është Zoti, aje thot ndryshe. Ha të burhanë, cëllë në argumentin. A dhe të ndërrua dhe duhet më mësu një riu, që kur fletë për diçka, kur të ngrit një temë, një teori, du të argumenton ata. Se ti nuk i argument për ata. O du të argumentojsh me fakte dhe argumentet të cilat e provojnë. Pse i thojnë provë, lezër? Se ti ka ta provojsh del qështu. Ka ta provojsh del qështu. Apo, a dhe të ndërrua, lezër, prej kësaj që e kanë përmend djetarët, është se me gjithë se Allah ka të drejt me gjikue, që më ka mujtë ajeti kështu më ka, lezër. Dhe tha një jehudit nuk hinë gjenet përveç ati i cilio jehudi, apo i krishter. Mund me thënë Allahu Gjellola, jo, ata i njënën, edhe pik. A ka kësi të folur të Allahu? Po, hadithin e kanë zirë Imam Bukhariu, nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ka thënë Allahu te bareke ve teala hadith kutsi, Allahu i ka morë njerëzit komplet. Do i ka nda për gjennet, ai që i di që janë për gjennet, do i ka nda për gjennem. Pro, kjo është kure ka morë vendimin. Pro, unë edhe ti vëzër jemi sos të Zoti. Po na veç e shofmi argumentin se për një me e kemi miritua po jo. Për të Allahu është e kry me kjo pun. Tha për nga mbira lejë salatu e selam, tha Allahu gjellu ala, ha ula fil gjenne. Që ta janë për gjennet. Pasaj tha Allahu gjellu ala, uala u bali. Dhe nuk i japë kërkujt logari. Se nuk është kjo as zulum, as padrejtësi. Po fundja është e tija gjithë shka. Kush mundet mi thanë Allahu gjithë, pse e banë ti? A mundet i kush gjenem mi thanë Allahu, s'du në me hije. A dhe shiko dhe zërë ka arë në shpesh në Kur'an, je gjurru në ha, zhag i ngrejnë. Kjo faktisht është zdo me hije. Zdo me hije, o zhag i ngrejnë. Idhil aghlalu fi a'naqihim, kur ti vendosën qafat e tëre, litar, të hekurit, zingjir dhe të rheqen zvarë. Pse? Sa është zdo me hije, o dhe zërë. Mirë, po kush i del krahas këti vendimit Allahu të barek e vëtjala? A dhe të ndërruar dhe zërë. Preja sot që e kam përmend djetartë këta, fjale Allahu, bjera argumentin, është se neve në mëson, ngrituni se si bëhet debati, duhet qfaqet argumenti. Mësimi i gjatë se neve kam përmend djetarët nga kjo, është se, fjale Allahu, in kuntum sadiqin, nëse jeni të sinqert dhe të vërtet, ata nuk kanë sjell asnjë argument. Ata nuk kanë sjell asnjë argument. Pra jahudit dhe zërvisht një argument me pas, që ju shkruun dikun në të vrat apo dhe një fletu që ju kanë bet, se kush o jahudi hinë gjennet, ata ja këshin prupe nga mberi së sëllë. Argument se ja këshin prupe, dhe zërse ata kanë pas një rast, kanë bo zhina diku shpitine, edhe kanë pru rast një nga mberi së sëllë, dhe për mësëm i ka thanë, dyjet gjikimi kësaj. Ata kanë thonë, jo, duhet me lecu diçka. Ata atër për e mësëm ka thonë, benë të vratin. E kanë pru të vratin dhe për e mësëram e ka citu ajetin ku e vendosë Allahu Gjellal gjikimin e tëre. Njani për jahudivin nga sa ata, librat i kanë pasë për para me plaka, lezër. E ka morë komplet si tavolin, e ka pasë plaka, ty o kanë ishkrume ajetin. Qëtu a kanë ishkrume dhe Kur'ani. Atëherë, njani për të në e ka një dorën, qështu të komplet, që ta më shefa ata jetin, ku u konë gjikimi Allahu Gjellu Ala. Atëherë për mësëm ka thënë, largoj e dorën. Edhe kër e kanë ledzu, atëherë ka thënë, a e zbatojnë atë juhën tash. Dhe për mësëm e ka gjikue, me atë shka e ka mërituhe, a i zina qarë. Argumenton kjo për qëfarë, se ata një grinë, shkronë një me pas, se shkronë dikun, kush o jahudi, hinë gjennet, e këshin sjellë. Apo, që epizotit e kena. Por s'ka dhe zër, nuk ka. Qish ka mundësia ta me pas kërë muslimat nuk kanë. Komuna ta me pas kur musliman, kur kun nuk shuan, da dhe shekhru i samet e mije, kur kun nuk shuan Kur'an, musliman di në gjennet. Se i bje me i edhe Ibni Seluli. Por shka shuan Kur'an, Alladhina amanu wa amilu salihati, wa tawasau bil haqi, wa tawasau bil sabr. Ata të cilat kanë iman dhe punojnë veprat mira, tu s'ka adresa. Ka iman, ka veprat mira. Dhe këshillohen me i qëndru pas të vërtetës, ka do që cilët e vërteta, dhe e këshillohen njëri tjetërin kur të amësojnë vërtetën me nejtë ata, me bosamër. Këto vëzër i ka përremtu Allahu Gjellar me gjennet. Tjerët janë adresa. Ato adresa nuk funksionojnë të Zotit të bareke vëtjala. Nuk lujnë në rol, nuk qojnë peshte Allahu të bareke vëtjala. Ndaj tha Allahu të bareke vëtjala, wa la nukimu lahum jaume l'kijameti wazna. Në surën Kehf, tha Allahu Gjelluara, krejt ata se të kanë fantazue dhe nuk ja kanë qëlluë të vërtetës, me të sënkarë Muhammedi sallallahu alaihi sallam, tha Allahu Gjelluara, ditën e kiametit nuk i ranojna puntet të ne. Nuk i ranojna puntet të tëre. Ata kanë punë, po nuk qojnë peshte Allahu të bareke vë të ala. Këtu janë dhe zësaj përket mësime dhe porosit ajetit 111. Nërsa porosit ajetit 111 janë qumta, pra fjallë Allahu të bareke vë të ala, jo, kushdo që i bindit Allahut me ftyrën e ti dhe ajo është bamerës, aje ka shpërblimin të Allahu të bareke vë të ala, aje s'ka frikë, pra për ta s'ka frikë dhe s'ka se të mërzitën, edhe këtu ka një grumbull të porosive. Porosia e parë është se në gjennet nuk hinjet me emra, pro me vepra. Qka tha Allahu Gjelluala? Jo, kush i bindet Allahut, tash, kush i bindet Allahut, këtu nuk ka thonë asku shumë me këta, me ata, e kështu me radhë. Për çfarë ka pru vepër? Kësa i thonë gjuhën arabe, kësa i thonë gjuhën arabe, shartë. Shartë. Ata përshimë thuhet shartët e imanit. Pse? Se s'ka emna ati. Pra të shartët e imanit kër i mëson, nuk lip emna, lip kushtet sa duhet plëcu, kushtdo që i plëcon, shkon të Allahu të bareke vë të ala. Andaj, pësimi i parë që nëzirim nga kjo, se Allahu kër premton gjennet, premton me kushtet. Cilat janë kushtet? Kusht i parë, kusht i bindet Allahut me tërë qenjën e ti. E dyta, wa hua muhsin. Komentatorët Wahua Muhsin që kanë thanë, dhe aj është në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi sallam. Në di kushti kanë u Allahu Gjelluala. Thamë kjo është përkëthimi i shahadetit. La ilaha illallah. Ku është? Men esleme wajhehu lillah. Kush i bindet Allahut në tërsi. Kjo la ilaha illallah. Wahua Muhsin dhe është bamirës Muhammedur Rasulullah. Njani dhatun i besoj Allahut, ama une i bindë Allahut që ishdi une. A mundët? Së mundët. Pse? Se ti Allahu, qka donë aj prej ti e ti nuk e di, e din Muhammedi s.a.s. Po kjo ndodhe dhe zërë edhe njëtën e përdiqme. A mundës ti mi shërbi diku që ishdo ti, a që ishdo aj mi shërbi ti atina? Tila është, e sakta. Njoni do mi shërbi dikujna, mi bo mirë. A mundës ti mi bo mirë që ishdo ti, apo që ishdo aj? Jo, që ishdo aj. Pra ti nuk mundesh me imponu në dikujt, po unë që shtu po du me qërbije. Jo, unë e ka duhe. E para me do me Allahun të barë e kjeve të ala. A mundu mi thënë Allahun, jo ti ki me pranu në senat, unë e kum dash me bo mirë. Jo, ke dash me bo mirë, edhe rrugën dush me gjithë, ka anë e Muhammedit, sallallahu aleyhi wasallem. Andaj pika e parë dhe zërë, është se gjenetin kur anë premtohet me vepra dhe kushte. Mësimi dytë që e nëzirëmi nga kjo, është dhe kjo rrezikshmëria më e lartë. Me të sënë njëzë dhe shpesh, lëzër i përzinë mua betët. Dhe ajo është, wa hua muhsin. Shumica e njërzve, thire në njëjetet paçta. Madje, nuk mund është me gjithë, ndash kriminel, ndash njëri prisht, vetëm se në fund, thotë, ku mdash me bo mirë. Mirë ku mdash me bo. Po, ndull shtremë. Unë nga trova, u përzita, kështu më ra. Pro njeriu nga natyra e tij gjithmonë ka justifikimin mirë betejsta me bo. Allahu xhelua këtë e precizoi dhe vendosi vijën e prerë të qartë wa hu muhsin. Ai duhet me ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka e din ana se një zullumçare ka pas një jetën e mirë. Nuk kena mundësi me ditë. Po çe e dina prap nuk rin pun. Sa i zullumin e ka bëu. E ka bëu të keqën. Anëdhe zë prej pikave cilat i nxjerr me mësimi i dytë nga jetë 112 është që nuk mjafton pretendimi i kujna, i njeteve të pastërta. O da përshimë shpesh njerëzit, përshimë punë zez, thonë, ku e ditë i shfarë zemre kam? Në është e kam flakë të bardë. Po ku me ditë, në edhim punën, ajo vepra është e zez, tësa për njetët, a dhe që ka ta për nga mbira lejtë, tësa për njetët, Imam Shafiu, vlezër, këtë hadith, shumë madhërante. Dhe thonë që i kërësëm të mi, vë hua këtë velik, dhe ajo është ashtu. Hadithi të sinën e ka qelë Bukhariu, libën e ti me këta, cili është, inne me l'a'malu bin njët, vërtejt veprat janë si pas njëtit. Që ki hadith është morë për argument, gjoja, se gjdo kush që ka vepron një diqka, si ta kish pas njëtin e mirë, atara ishë problemet për ta. A o që ishtu? Nuk o që ishtu, vëzëm. Se ki hadith nuk flet për veprat e këqia. Pra, nëse thot dikush, për nga mele sëllatë e sëllam ka thonë, vërtejt veprat janë si pas njëtit. Që uot njërën i thot, a janë si pas njëtit? Po. Unë e bepi që këtë raki, apo peshet që këtë raki, të fitoj pare e të blej një gjami. Inë në me lë amelu bin njëtë, dhe i prët janë si pas njëtit. Thot i mam shafi ju, që shtu mundet me bosi cëli me këtë hadith. Po hadith nuk do të folë për që ta. Për e nësëm që ka thot, gjdo vej për e mirë është si pas njëtit. Vej prët e këqia janë që është që ish janë. Ska ati një jetë, ska në dvjedh me një jetë, ska në zina një jetë, ska në ndishkan që ka është rebelim dhe i Zotit një jetë, ska një jetë atë, dhjetë pëse e bo një jeti. A në thë që e kërësam të imje, te e keqë është të shoshëru me synimi, dhjetë pëse e ke bojë, dhjetë pëse e ke bojë, ndërsa te vejë pra e mirë mundet mu përzije. Për shemë, njani e falë namazi. Qish mundet mu përzije? Mundet mu përzije, për shemë, mundet me e bo veprën, me mendu njërë që është i mirë. Pra, përshka këse veprat e mirë, avdhezër, jenë më trana dhe jenë më të vlefshme, Allahu Gjellë thotë, ti mund është me bo mirë, ama nëse se banë për mua, unë se pranoj. A da ndodhë kjo? Ndodhë, avdhezër. Dhe kjo ndodhë, ma dje kjo brezat e pare kanë pa shumë problematike. Ka thonë, subhanallah i ladhim, sa vepra i këmba, sum po baj sabër pa i kaldruhe. Apo, kini pa disa thotë, se po bje fjala, se s'po du me kaldruhe. Po që kjo dhe, që kjo është a i sikleti mësë me kaldu veprën e mirë. Nuk o këtu pëse po pje fjala, se s'po pje fjala. Thjesht i te ka kaldu veprën e mirë. Thjesht me ndonë se je t'u po mirë. A dhe të t'i bënkaj me gjëzijin e me deri gjusë e likin. Nëse nuk e je i vëdishëm se punë të mira ti mundëson Allahu, atëherë jenë tehun me dalë ka veprat e kësia. Në te. Pra jenë skaj me dalë nga veprat e kësia. Nëse ti me ndonë se vetja jote, takati jot, mentaliteti jot, fushia intelektuale jote, të ka mundcu me po veprat mira, fa kad khasirte e kemi dështuar veprën. Pse? Sepse Allah u gjela në mundcën neve. Andoj për nga mbire a.s. më thane hadith, veprat janë si pas qëllimit, cilat vepra? Të mirat, e të këqijat janë qashtu që shenë bo. Të këqijat janë qashtu që shenë bo. Andoj dhe zë, pika e dy dhe mësimi di dhe kjo shumë rëndësi, tema më e koklavitur dhe më e delikate, është kur njeri u jarësjeton veprat e veta, të liga me njete të mira. Dhe kjo vlezër është ajo më problematika të kënjërzit. Dhe s'ka njeri vetëm se arsjeton vetë vetën me diçka e cila është për njeteve të mira. Mësimi i tretë nga ky ajet 112, është se e mira nuk humbët kur. Thëtë Allahu të barë kjo vëtë ala, a i cilin është thotë Allahut dhe është bamirës, shpërblimin e ka të Zoti i ti. Shpërblimin e ka të Zoti i ti. Madje djetarët kanë diskutue, për shemo, jo besimtarit, a i bojnë dobi veprat e mira apo jo? Ka një polemik të djetarët. Shekhu Islam të mirë thot, i bojnë dobi, po nuk ishtin gjenet. Nga Allahu Gjellë është drejt. Argument është për shemo, pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thonë për Ebu Talibin, i cili e ka ndihmue si agj, por nuk e ka ndihmue si musliman, nuk e konë musliman, o shpyt për nga mesam, qka ka për babën ton, i djemë vetë vetë, për Ebu Talibin, ka thonë, Allahu do t'ja letëson azapin. Ma e men këtë tekst, Allahu do t'ja letëson azapin. Dhe kër o shpyt që e khlusam të mije, për veprat e mira, nga anë e pabesimtarve, ku shkojnë ato, ka thonë, ato shkojnë në letësimin e azapit. Nga se gjenem ka kategori. Nuk janë ketë të një kategorie. Ka e morë në këta vlezër, Allahu u gjelluar në Kur'an, pre drejtësi së ti, e ka bo që vepra mos me hum. Vepra mos me hum. Pro njerëzit në akhirat janë mes dyjave. O i kap rahmeti, shkojnë gjennet, Allahu në bëf pëtëne, o i kap drejtësia, hinë gjennem. Kur të hinë gjennem, sa veprat mira ka pas, i lecohet azapi. I lecohet azapi. Po pse s'del në gjennet? Se shart mi u pranu puna është me realizu La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Është shart i pranimit të veprave të Allahu të bareke wa ta'ala. Kjo është mësimi i tretë se ne kanë dhënë dietar. Mësimi i katërt të nderuar vëllezër është se shpërblimi të Allahu të bareke wa ta'ala rritët kur përkatësohet te Zoti. Por shemu shikoj Allahu xhelala në këtë ajë çka thot. Kushdo që i bindet Allahut dhe e ndjek Muhammedin alayhi salatu selam duke qenë bamirës, shpërblimin e ka te Zoti i tij. Ka thonë dietart, në Kur'an vjen edhe forma tjera, por shemu shpërblimi i tij është në xhennet. Ka thonë cila më e madhe? A kur thojë në xhennet atë Allahu te Allahu. Allahu xhelala kur don me rrit në diçka e përkatëson te vetja. Apo, kur do në më rritë diqka, e përkacon të vetja. Përkacimi Allah të vetja, nuk është që ajo pjesë e pandarët i hasha. Shemull, apo, qabja është bejtullah, shpia Allah. Na e dim që të mëndonë kë shpia Allah. O, është kjo të shrif, nderë për shpijën, qabën. Edhe kjo është shpia Allah, apo. Po, jo në kuptimin, si kur shpia eme, e shpia jote. Kur ti shkot të shpia jote, e në ullësh ati, apo. Kjo nuk është tu për Allah, në hasha vë kella. Mirë po qështë për Allahun në mderë. Tani shpërblimi i robit në gjennet. A është ma e madhe me thënë Allahu, këshirë është shpërblimin e ki në gjennet, a është ma e madhe me thënë Allahu shpërblimin e ki të une. Cële ma e madhe? Me thënë Allahu shpërblimin e ki të une. Andaj Shejhul Islamu Tejmije thot, jam pajtu këtë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se shpërblimi më i madhe dhe më i këndshëm për banorët e xhenetit në xhenet është vetë takimi me Zotin e Madh te Bareke ve Teala. Por në xhenet vëzër nga të mirat materiale, cilat janë haja, pija, marrëdhëniet e kështu me radhë. Këndshmëria e zonave, shërbimi të cilët i bëhet banorët e xhenetit e kështu me radhë. Krejt e tëra kjo nuk krahasohet vetëm njëri mu taku me Zotin e Vet te Bareke ve Teala. Dhe njeriu na është na edhe shpeshar këta kena përsëritur shpesh. Nuk mujna me fut në shpreje sa është e madhe njeri me u taku me Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk mujna me paramendua. Njerëzit sot i gëzohen i takimit me një pasanik, me një njeri e kështu me ra. Po paramendo njeri mu taku me shembull me pejgamberin së sëllë. Paramendo mu taku me pejgambert Allahu Gjellë Gjellalu. Mu taku me Gjibrailin, me Mikailin, me Israfilin, me laqet Allahu Gjelluara, të cilat e universin. Që ka thonë për nga mbele sëlam për Gjibrailin. Këtë këto janë vëzër, ropë, kryesa, i ka kryu Zotin. Para me ndo, mu taku me Zotin në këtë këti kryimi. Dici si s'ka pas fillim dhe s'ka pas mbarim. Njëri, mon, këtu ndalë, andaj për emrave ilah, kuptimit të emrave ilah, që të të shpjegojnë në të emrat e Allahu Gjelluala, për emrave ilah, Allah, që ka të më thonë? Ata të cilët huton nga vepra e ti. Njëri unë ndalët dhe e mëndon universin Allah, sa është i madhë, sa o gjigan, sa ko detalët dhe sa ko sejnët mdoja. Njëri unë mu taku me Zotin e kitë kësajna, është mesejle e madhe. Kure ka pru Allah u këta në Kur'an ka thanë, felehu e gjruhu, inda rabbi. Shpërblimin e kanë të Zotit tëre. Vëzër këta psebja Allah, këni po shpesh njerëzve përshemë kër i thu, Zotit që përbleft. Allah u të shpërbleft. Te krija e ti disi, kjo mira ma si pak, a i bje pak, kështu pak, kur t'ja numrojsh, apo parët, e, to, tamam, shtash. E shtash të të thujim Allah është për blef, mas i ti maru në ti preki të hollat. Por Allah u gjerë thëtë, vallaj, ma e malë është me thonë, felehu e gjëruhu e nda rabbi. A i shpërblimin e ka të zoti vetë të barë kjeve të ala. A di që ka të me thonë, vezër, me të shpërbli Allah të barë kjeve të ala? A di që dhe më dhe me shpërbija Allahu të barëk e vëtara. Ibn Kajime ka sjell një shemë dhe me këta përfundojna në libën e ti me deri gjusë selikin. Qëka i bjen me shpërbija Allahu të barëk e vëtara? Këni bërë na për shemë kërë shkëna me një dyqana apo me një vend ku shiten madhra e kështë më ra. Këtë shemë e kemi përmenjë. Po këtu vlenë dhe shpërbimi i Zotit të barëk e vëtara. Nëse shkot një dyqan dhe i kite ekspozuar ato, krejt komplet, dhe don me bletje, ki katalogun. A është e mundur ti me ble diçka pe kualiteteve dhe gjërave të mira vetëm ti nëse e zgjedh? Jo. Kush mundet me ble ma mirë diçka, mu shpërbli mas mirë ti? Thot Ibn Kajimi, a nuk i bjem i thonë shitësit, i cile një mallin e vetë, do shta dhe që ka kitë ekspozume aty, mi thonë bjem ati një, bere ty, zgjedhe ti, cila është me mirë dhe zërë? Në të natyrat e njerëzve është mi thonë, zgjedhe ti. Shumë ti njeri kur e marë një inxinjer, një arkitekt, që ka i thotë? Përpiloj e ti, thotë. Pse, ti mund është me pasë dëshira, mirë bajë për thotë, qka me ndonë kështu? Qka me ndonë kështu? Thu vala mirë e paske, se ti jeti ma mirë. Para me ndonë ti mi thonë Allahu te bare kjo e te ala, unë zdi me zgjedhë. Se asë nuk mundët me qku menja që ka egziston. Ka fukara të muslimaneve, vala i ka fukara të muslimaneve, a i kur nuk e di qka do me dhanë me qërbi dikush. Ka plak? Nuk e di e për shemë qka do me dhanë, ti me kanë me një vend me qërbi dikush. A i së mundët me para me ndu këta. Por a i mundët me fitu shumë me thanë, Allah i shka të mjape. Pra, ja ka dërzu dhe ja ka bo autorizim, Allah u gjatë tish problemem. Andaj prej shpërblimeve më të mëdhoja, andaj robëve të Allahut është kur aje merë përsipër me shpërblije. Na e lusëm Allahun të barë kjo vëtëllë, që Allahu Gjeli Gjelalu na përgadit të mira në akhirat edhe në këtë dunja. E lusëm Allahun Subhanahu wa Taala, që Zoti Jon Gjeli Gjelalu na mundson me bo vepra të mira në këtë dunja, na largon nga të këqijat. E lusëm Allahun të barë kjo vëtëllë, që Zoti Jon Gjeli Gjelalu na mundson me kuptu Kur'anin, me zbatu ata në jetët tona. E lusëm Allahun të barë kjo vëtëllë, që Zoti Jon Gjeli Gjelalu na mundson me ufrimzuen nga libri i tina, me jetësue dhe me manifestue në veprat tona, në përdishmëritë tona. E lusëm Allahun të barë kjo vëtëllë, që Zoti Jon Gjeli Gjelalu musliman, kujdes që janë Allahu të ndihmon, jetimët e muslimanëve Allahu të mbulon, të pasuron. Elusme Allahu te bareke ve teala, që Allahu zulum qart ndërmjet vetit të shpartallon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.